Inside the Style. Ez pedig itt az Estefem 98.6, és maga a hitremény zsűrő lett, amire az előbbi ajánló hivatkozott. Ezután lesz az Mami jó öreg T.J. Spencer barátunk. Igen. Mi történt az elmúlt héten? Távol hol voltál, miért nem voltál? Erre-arra. Vártam. Vártam valamire. Valamire valakire? Valamire vártam, de nem jött. Az nem a valami. Ezt kitalálom, nem? Így van. Igaz, hogy negatív lett a terhes teszted? Az enyém? Igen. Abszolút. Őrült vagy. Kicsit, hát emiatt nem voltam, mert azért lever. Szerettem volna a gyereket tőled. Igen. Én is szerettem volna, hogyha a teherbe tudok érteni téged. Hogy csak most mondom el így. De azért olyan hát furcsa felszakítani a sebeket egyébként az élő adásban egyébként. Most mihez kezdünk? Nem tudom, hát kérdezzük meg majd a hallgatókat. Csomagoljak össze, menjek el tőled? Nem, én azért még szeretlek, mert képtelen vagy teherbe ejteni. Na most, figyelj, százak és ezrek, milliók küzdenek ezzel a problémával. Mi lenne, ha adoptálnánk egy kisgyereket? De akkor feketét. Bocsáss meg, hogyha adoptálnánk egy kisgyereket. De akkor feketét. Fekete legyen, mint... Igen. Én igen. Is azt gondolom, hogy egy fekete kisfiú adoptálása. Kisfiú legyen, vagy kislány? Fiúcska. Uh-huh. És nem akarnál négy gyereket? Egy nem. Sárgát, egy feketét, egy fehéret és egy indiánt. És meg ne fogjam a tején farkát. Igen. Nem, csata. Nem, egy darabot szeret, egy feketét. Egy darab fekete nem. Gyereket? És hogy csak egy gyereket, jó? Hogy neveznék el? Párizsi? Párizsi Jeboának? Nem. Nem. Lencsicsünnek? Nem, Miki lenne a keresztneve. Oh, párizsi Miki. Nem párizsi. És te fölvennéd a párizsi Mikiné nevet, hogyha nagyon szépen megkérnélek? Nem. Meg akarnád tartani olyan szép én a az egyéniségem miatt azt gondolom, hogy nekem fontos az, hogy a saját nevemen Pávó Mikiként tudjak továbbra is élni. Minden ember nem haragszol, ugye? Most őszintén, de most tényleg hadd kérdezz, szerinted minden ember egy egyéniség? Szerintem minden ember, igen. Uh-huh. Egy önálló identitás. Szerinted nem? Egy önálló identitás mindenki. Én nagyon szeretem az embereket. De szerinted nem mindenki önálló identitás? Hát jó, a végeredményben identitás, csata. most ezen mit röhögsz? Cseti. Ez vicces. Röhögsz? Nem is úgy kell mondani. Most érzetted meg az identitást, hogy poénnak gondolta, nem? Mindegy. Ebből pont rossz korra jöttem, ez egyáltalán nem vicces, tudod, jó? Ez vicces volt. Vicces volt. Szerintem igen. Hallgatókat kérdezem, hogy Pávó barátom vicces ember-e? 240-33-80. Ez a mai témánk. Itt, srácok, leültünk itt a Pávóval, és azon gondolkoztunk, hogy mi az, hogy vicc? Úgyis a múlt héten ezt csináltátok, mert nem voltam itt. Ma ki lehet engem beszélni? Igen, itt vagyok, beszéljetek rólam a hátam előtt. Uh-huh. Jó. Jó? Pávó, hogy hívják ezt? Izil. Izil. Majom. Sita. Hogy hívják ezt a subaszőnyegnek öltözött Makit. Férfiről rinocéroszt? Elképesztő jó pulóvere van. Nagyon jól néz ki egyébként ma. Hol lőtted? Ma olyan tiszta. Rásd a szád elé, ami kicsit. Öreg csont. Igen. Csata. Hol lőtted ezt a pullit? Pulóver áruházba. Igen? Nagyon fej vagy. Istenem, azt a kis mosolyt, amikor már emelte a mikrofont. Már tudtad, hogy vízteset fog mondani. Volt. Igen. Színházban mikor voltál utoljára? Meg ne fogd a tején farkát. Nagyon-nagyon régen. 2133-85, a Chatman. 0639-986-986. Estefem@estefem.hu. És ez pedig Mr. Ed, Jump the Gun, és a Don't Haha, azaz a ne neves, vagy az nevet, aki a végén nevet.